Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A regulacje przyjmowane przez Komisję Europejską w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych odpowiadają oczekiwaniom polskiego rządu, mówi o tym premier. Na latarni morskiej w Świnoujściu po raz 10 rozwieszono biało-czerwoną. Główny inspektorat sanitarny ostrzega szkoły przed fałszywymi mailami o obowiązku badań w kierunku gruźlicy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że regulacje przyjmowane w tych dniach przez Komisję Europejską w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych odpowiadają oczekiwaniom polskiego rządu. Premier zaznaczył, że to część rozwiązania problemu. Dodał, że rząd poprzez dodatkowe działania próbuje złagodzić napięcia na rynku rolnym. Generalnie dotyczy to skupu zbóż po to, aby opróżnić magazyny zboża, przygotować je na kolejne żniwa już za parę miesięcy, a jednocześnie też zapewnić godziwą cenę dla polskich rolników, tych, którzy mają zboże w magazynach. Co zaś do artykułów rolnych, to wiemy, że destabilizacja nastąpiła głównie na rynku zbóż, a w szczególności na rynku pszenicy, kukurydzy i tego dotyczą również regulacje unijne. W piątek Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Zgodnie z nim wprowadzone zostaną wyjątkowe środki ochronne dla pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Zakaz unijny ma zastąpić jednostronne blokady wprowadzone przez te kraje. Szef polskiego rządu przebywa z wizytą na Litwie, gdzie spotkał się m.in. z premier kraju Ingridą Szymonitę. Rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa w regionie oraz współpracy gospodarczej, energetycznej i infrastrukturalnej. Po raz 10 biało-czerwona dumnie powiewa na latarni morskiej w Świnoujściu. Flagę na największy maszt w Polsce wciągnięto punktualnie w samo południe. W Polsce przypada dzisiaj Dzień Flagi. Biało-czerwona jest widoczna z wielu kilometrów od Świnoujścia aż po niemieckie kurorty. By ją zobaczyć zarówno przy samej latarni, jak i sąsiednim wybrzeżu wyspy Uznam, zgromadziły się tłumy. Zrobiliśmy sobie piękne zdjęcie na tle latarni i naszej flagi, największej w Polsce. Jesteśmy tu prawie co roku i zawsze jesteśmy bardzo zachwyceni. Zjechaliśmy specjalnie rowerem, żeby zrobić zdjęcie flagi. Już kolegom wysłałem nawet. Już poszło świat. Przyszłyśmy zobaczyć flagę. Do mnie powiewa. Oglądamy tą piękną naszą flagę. Podziwiamy. W tym roku rzeczywiście fajnie. Chyba ten wiaterek jest taki i tego uroku dodało. Przepięknie wygląda. Co roku państwo przychodzą? Tak. To raczej tak, ale w tamtym roku byliśmy bliżej, ale tam mniej. Widzieliśmy, jak teraz lepsze miejsce, żeśmy wybrali. Flaga to jest wartość narodowa. Święto Dnia Flagi zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Główny inspektorat sanitarny ostrzega szkoły przed fałszywymi mailami. Do niektórych placówek w Polsce trafiło dzisiaj pismo, w którym nadawca podszywa się pod Główny Inspektorat Sanitarny i informuje o obowiązku poddania się badaniom przesiewowym pod kątem gruźlicy. Takie sytuacje potwierdzono w 4 województwach: śląskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Pismo nie pochodzi od GIS-u, jest próbą rozpowszechniania dezinformacji oraz zasiania paniki, powiedział rzecznik GIS-u Szymon Cienki. Chciałbym jednoznacznie zdementować, że to pismo jest fałszywe. Ta informacja została spreparowana i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jako że zostało to przesłane mailem i trzeba sprawdzać po prostu adres mailowy, z którego zostało to wysłane. Bliźniaczo przypomina ten adres, z którego inspekcja wysyła swoje wiadomości, natomiast brakuje w nim kropek. Inspekcja sanitarna zawsze podpisuje się sanepid.gov.pl. O sprawie są już poinformowane odpowiednie organy i służby. Na stronie internetowej GIS zamieszczono skan fałszywego pisma opatrzony czerwonym napisem oszustwo. Aktywny weekend w Jakuszycach trwa. Na różnych sportów w trakcie biało-czerwonej majówki na Polanie próbuje nasz dziennikarz Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to idealne miejsce do treningu. Oprócz kolarzy poszukujących w Izerach łagodnych tras pod rodzinne wycieczki, trenują tutaj biegacze z grupy znanego trenera Huberta Duklanowskiego. Dzisiaj luźno. Idziemy wybiegać się troszeczkę. Wczoraj była dobra robota tempowa. Dzisiaj robimy coś luźnego. Wieczorem porytmujemy i w sali się powzmacniamy. Ile kilometrów? 14. Każdy ma jakiś własny cel, do którego się szykuje. Maraton pod koniec roku. Mam nadzieję, że uda się przebrnąć przygotowania bez kontuzji. No może 4-0 tempo, więc tak to będzie trochę poniżej 2 godziny 50 minut. Ja mam cel na wrzesień, debiut w maratonie w Berlinie. Ja akurat w przeciwieństwie tutaj do większości, było raczej średnie dystanse, czyli 800 metrów, 1500 metrów. No w tym roku chciałbym po prostu poprawić swoje życiówki. Każdy ma inną motywację, ale wszystkich łączy aktywność sportowa na najróżniejszym poziomie wykwalifikowania, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Z Jakuszyc Dariusz Urbanowicz. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Mateusz Warianka, który jak wiemy obserwuje dla nas finał Pucharu Polski z Stadionu Narodowego. Tak jest, zapraszamy. Na razie mamy przerwę w finałowym meczu Pucharu Polski. Legia Warszawa do przerwy bezbramkowo remisuje z Rakowem Częstochowa, ale bardzo dużo działo się i na Murawie, i poza Murawą. Mnóstwo żółtych kartek, mnóstwo fauli, mnóstwo kontrowersji, no i też ta najważniejsza informacja, no też w kontekście ewentualnego wyniku tego spotkania. Legia Warszawa od 6 minuty musi radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce, którą otrzymał Yuri Ribeiro. Jeśli chodzi o obraz gry, no to tutaj zdecydowana przewaga Rakowa Częstochowa. Drużyna Marka Papszyna trzykrotnie celnie strzelała na bramkę Kaspra Tobiasza. Legia na razie w tym meczu bez celnego strzału. Miejmy nadzieję, że te emocje związane z rangą tego spotkania przekują się też na te umiejętności piłkarskie i będziemy w drugiej części spotkania obserwować bramki albo przynajmniej więcej dobrych sytuacji, a mniej agresywnej gry i mniej przepychanek i przy ławce rezerwowych, i też na samym boisku. Ale to nie jest jedyny mecz, który dziś ciekawie się zapowiada. Wieczorem o 21:00 w angielskiej Premier League Arsenal podejmie Chelsea, a w hiszpańskiej La Liga o 19:30 Robert Lewandowski i jego FC Barcelona zmierzy się z Osasuną. Też warto wspomnieć o tym, że dziś czeka nas pierwszy mecz o trzecie miejsce w szewkarskiej plus lidze. ASEK Oresowia Rzeszów zagra z Wartą Zawiercie. Start od 20:30. Jutro pierwszy finałowy mecz. W nim Jastrzębski Węgiel zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Przypomnę, że obie drużyny zagrają również w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Akurat to spotkanie 20 maja w Turynie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda. Za każdym razem, kiedy mamy naszą audycję popołudniową, staram się jedną z prognoz poświęcić takiemu fachowemu opisowi tego, co nad naszymi głowami. Meteorolodzy opisują stan, który jest obecnie w następujący sposób. Zatoka związana z niżem znad Morza Barentsa obejmuje Skandynawię, kraje nadbałtyckie i Polskę. Niż z ośrodkiem nad Włochami kształtuje pogodę nad środkową częścią Morza Śródziemnego. Reszta kontynentu jest pod wpływem wyżów z centrami nad Ukrainą i nad Morzem Północnym. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Barentsa i wtórnym niżem nad Finlandią. Z północnego zachodu w głąb kraju stopniowo przemieszcza się front chłodny poprzedzony linią zbieżności. Trójka. Program trzeci. 7 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Cały czas jeszcze 2 godziny audycji przed nami. Oczywiście Dzień Flagi, więc o Polonii będzie i o polskich symbolach, a także wrócimy na Narodowy. Tam oczywiście finał Pucharu Polski, tak jak przed chwilą Państwo słyszeli, i tak samo Mateusz Warianka, nasz człowiek od sportu, połączy się z nami, żeby powiedzieć, jak jest. Bo na razie to jest 0-0 i druga połowa za chwilę się zaczyna. Szybko się zmienia, coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema, każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat, kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w tej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas, w każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszkańcy.

szlachetne zabiegi. Łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Spojrzymy na Francję. W przypadający dziś dzień Polonii i Polaków za granicą nasi rodacy we Francji właśnie przypominają o akcji ratowania ostoi polskości w Paryżu. Chodzi o Dom Polskich Kombatantów, który od ponad 70 lat jest miejscem spotkań i kultywowania więzi z ojczyzną. Administratorzy kamienicy chcą ją sprzedać. Pozwali organizacje polonijne do sądu, aby zmusić je do opuszczenia budynku. Z prezesem Stowarzyszenia Obrony Domu Kombatanta Donatą Lemoine rozmawia nasz korespondent w Paryżu, Stefan Folzer. Na początku chciałbym zapytać, dlaczego Dom Kombatanta w Paryżu jest tak ważnym miejscem dla tutejszej Polonii? Dom Polskich Kombatantów w Paryżu znajduje się w 17 dzielnicy Paryża i jest to miejsce bardzo prestiżowe na mapie paryskiej, tuż przy parku Monceau i jest to miejsce bardzo, bardzo poszukiwane. Mieścimy się w kamienicy pięciopiętrowej, która została zakupiona w 1948 roku dla tych wszystkich oficerów i rodzin, którzy nie mogli powrócić do własnego kraju po II wojnie światowej. Dom ten został zakupiony ze składek polskich oficerów, polskich żołnierzy armii Andersa tuż po zakończeniu II wojny światowej. Działa w nim wiele stowarzyszeń, wiele organizacji polonijnych. Odbywają się tu liczne koncerty, próby chóru. Działa stale Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich rodzin. Działa Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, no i przede wszystkim Polska Szkoła, Ecole Nowa Polska. To miejsce jest tak cenne, że warto walczyć, warto się narażać, warto być odważnym. Co grozi temu domowi kombatanta w Paryżu i czy na pewno ma zostać sprzedany? Są dowody na to, że dom miał spotkać taki los sprzedaży pod pretekstem nierentowności. My jednocześnie byliśmy świadomi też, co się stało już w Anglii z domami właśnie tego typu. Były osoby, które zrobiły to w sposób bardzo taki podstępny. Nam się udało zrozumieć w miarę wcześnie, jakie zagrożenia czyhają. Naszym celem jest uregulowanie sytuacji prawnej. Jak to się stało, że tak ważny budynek dla Polonii znalazł się w rękach osób, które chcą go sprzedać? Ówczesne przepisy, kiedy ten dom został zakupiony, nie pozwalały na nabywanie nieruchomości we Francji przez podmioty cudzoziemskie, a Polacy takim podmiotem właśnie byli. I w celu obejścia tego przepisu założono fikcyjne przedsiębiorstwo zarządzane przez 5 administratorów, tak zwanych powierników, którzy w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji zakupili aktualny dom kombatanta w Paryżu. Powiernicy nie wnieśli żadnego osobistego kapitału. Oficjalnie zrzekli się wszelkich praw praw do własności. Teraz do sprzedaży budynku dążą następcy dawnych powierników. Jakie działania podejmuje Polonia, aby się temu sprzeciwić? Zaczęliśmy szukać kontaktu z tymi tak zwanymi powiernikami, argumentując tym, że no nam to bardzo utrudnia działalność polonijną. Bez echa żadnego, nie otrzymywałam żadnej odpowiedzi. No w pewnym momencie zrozumiałam, że oni nie szukają absolutnie żadnego dialogu. Później zrozumieliśmy, że musimy jednak podjąć akcję taką bardziej skonsolidowaną. Zaczęliśmy łączyć się z innymi organizacjami polonijnymi. Stworzyliśmy stowarzyszenie, organizowaliśmy różne akcje. To były petycje, później pisanie listów, później stworzyliśmy stronę internetową. Informowaliśmy, co się dzieje. Także dzięki temu przybywały do nas osoby, które dołączały się do walki o ten dom. Napisaliśmy list otwarty do najważniejszych przedstawicieli polskich władz, tudzież do prezydenta naszego kraju Andrzeja Dudy, do premiera Morawieckiego, do najważniejszych ministerstw, od których spodziewaliśmy się jakiejś reakcji. Pod koniec maja ma ruszyć proces, który rozstrzygnie, czy polonijne stowarzyszenia zostaną wyrzucone z tego domu. Jakie są oczekiwania i nastroje wśród Polonii przed tą rozprawą? Te sprawy sądowe nas troszkę przygasiły, powiem szczerze, że to jest przygnębiające, że Polacy Polakom powiernicy obrali sobie adwokata. Pan Wójcikiewicz nazywa nas tutaj broniących domu gromadą zacofanych osób wysłanych przez polski rząd nacjonalistyczny, że jesteśmy fanatykami religijnymi, że no, reprezentujemy kraj, w którym gwałci się wszelkie prawa w wymiarze sprawiedliwości. Jesteśmy populistami łamiącymi wszelkie prawa demokratyczne. W naszym stowarzyszeniu działają osoby odważne. Myślę, że niełatwo tak będzie nas zniechęcić do bycia Polakami, do bycia dumnymi z Polski i do walki o Polskę, bo myślę, że nie wolno nam zapominać, że właśnie Polonia to jest gwarantem istnienia ciągłości państwa polskiego. Przypominamy, że ten materiał przygotował dla nas nasz korespondent we Francji, Stefan Folzer, a całej Polonii, nie tylko tej we Francji, jest, jak już słyszeliśmy wcześniej, 20 milionów. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Sytuacja na drogach z pewnością może być intrygująca 2 maja, czyli podczas majówki. O tym opowie nam Ewa Mierzejewska. Dzień dobry, jest dość spokojnie, to tak na początek. S2 pomiędzy węzłami Woł, Międzyszyński i Wilanów. Tutaj mamy problemy na 476 kilometrze. To oczywiście Warszawa. Zepsuty samochód ciężarowy częściowo blokuje przejazd w kierunku Poznania. Mamy też 2 wypadki na bardzo małych drogach, ale dość poważne. Pierwsza, droga wojewódzka 174 w Hucie Szklanej. To w gminie Krzyż Wielkopolski. Tam droga jest zablokowana całkowicie z powodu wypadku. Utrudnienia w ruchu są także na odcinku drogi wojewódzkiej numer 687 w okolicy miejscowości Grodzisk, to w powiecie hajnowskim. Tam policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Ta trasa jest cały czas zablokowana. Konieczne jest korzystanie z objazdów. Grodzisk leży na odcinku drogi wojewódzkiej między Narewką i Lewkowem Starym. Wstępne ustalenia wskazują na to, że starszy mężczyzna jadący rowerem w kierunku Narewki nagle zjechał na środek jezdni, gdzie uderzył w niego jadący w tym samym kierunku bus. Rowerzysta zginął na miejscu. Busem kierował 58-letni mężczyzna, który był trzeźwy. Tak jak mówiłam, wyznaczono objazdy. Radio Nawigator Trójki. Jeżeli chodzi o pogodę, we wtorek w kraju zachmurzenie duże, pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia, okresami za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców, przelotne opady deszczu. To tak po przekątnej można sobie wyobrazić, przez Polskę idzie front i również po tej przekątnej się przemieszcza, nie tak kosząc cały teren kraju, tylko tak właśnie z południowego zachodu na północny wschód. Miejscami burze, lokalnie drobny grad, prognozowana wysokość opadu do 15 mm, temperatura maksymalna od 12 stopni nad samym morzem, od 15 do 18 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Nazywam się na błaje. Zniknął troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. We'll be right back. Za kilka minut wrócimy na PGE Narodowy, tam gdzie jest finał Pucharu Polski i tam gdzie jest nasz wysłannik od sportu Mateusz Warianka, ale na razie mogę Państwu powiedzieć, że wynik się nie zmienił i dalej nikt nie strzelił gola. Wracamy na PGE Narodowe. Mateusz Warianka obserwuje dla nas finał Pucharu Polski. Jak wygląda sytuacja na murawie? 71. minuta meczu i cały czas bez bramek. W drugiej części spotkania obraz gry się nie zmienił. Częściej przy piłce drużyna Rakowa-Częstochowa, która, przypomnę, od 6 minuty gra z przewagą jednego zawodnika, bo czerwoną kartkę otrzymał obrońca Legii Warszawa Juri Ribeiro. Nieco spokojniej jest, jeśli chodzi o temperamenty piłkarzy obu ekip. W pierwszej połowie mnóstwo tych żółtych kartek się posypało, no a ta druga część spotkania nieco spokojniejsza. Teraz uwaga, bo z kolejnym atakiem rusza Raków Częstochowa, dośrodkowanie z prawej strony Jeana Carlosa i próbował zakończyć to strzałem Papanikolaou, ale Grek uderzył głową obok bramki. Legia cały czas bezcelnego strzału w tym spotkaniu, a przypomnę, mamy 72 minutę. Kasper Trelowski na razie bezrobotny, no ale też trudno się dziwić, bo wojskowi no, muszą tutaj oszczędzać siły, muszą biegać w zasadzie każdy z nich na 110-115%, żeby zapełnić gdzieś tę lukę po Jurim Ribeiro. No i też możemy chyba tutaj się spodziewać powoli dogrywki, bo ani jedna, ani druga drużyna nie chce tak w 100% zaryzykować, chociaż teraz błąd popełniła Legia. Przejmuje piłkę Papanikolaou, faulowany zdaje się przez Bartosza Kapustkę. Nie, Piotr Lasek pokazuje, gramy dalej. Jeszcze jakaś mała przebijanka, no i musi ratować to wszystko wybiciem piłki na rzut rożny Artur Jędrzejczyk. No, sporo tutaj zamieszania po tej stracie Bartosza Kapustki. Przeprasza teraz piłkarz Legii swoich kolegów z drużyny. No, naraził ich na spore niebezpieczeństwo. Ale to niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Popatrzmy jeszcze na ten rzut rożny. Iwi Lopez w lewym narożniku stawił sobie futbolówkę, podnosi lewą rękę do góry, pokazując, jaki wariant tego stałego fragmentu gry będzie za moment grany. Iwi Lopez na 5 metr, dośrodkowanie, znowu wybijają obrońcy Legii, ale prosto pod nogi Szwarnasza. Jest Patryk Kun, dośrodkowanie, kolejne w pole karne, znowu strzał głową Fabian Piasecki, tym razem próbował szczęścia. Fabian Piasecki, który przed momentem dosłownie zmienił Władysława Gutkowskisa na murawie, no ale ten strzał daleki od ideału i spokojnie od bramki rozpocznie Kasper Tobiasz. Rozpoczyna nam się już 74. minuta. Cały czas bez bramek na PGE Narodowym. Bardzo dziękujemy za relację, Mateusz Warianka. Finał Pucharu Polski wciąż trwa. Oczywiście będziemy śledzić sytuację na bieżąco. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Donald Tusk mówił, że nigdy nie powstanie. To jednak było tylko życzenie polityka. Mowa o zaporze na granicy z Białorusią. Brakuje już jedynie 150 metrów na ostatnim odcinku, gdzie instalacje urządzeń uniemożliwiają warunki w terenie. O tym poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej. Ostatni z 11 odcinków bariery elektronicznej, na którym trwają prace, leży na obszarze ochranianym przez placówki Straży Granicznej w Białowieży i w Narewce. Więcej o tym opowie nam Aleksander Ziemiańczyk. Pozostała część tego odcinka, czyli prawie 25 kilometrów, została już włączona. W sumie system działa na 206 kilometrach granicy z Białorusią. Zanim powstała bariera elektroniczna, nie do końca było wiadomo, do ilu prób dochodziło w ciągu dnia. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik powiedział, że Straż Graniczna rozpoczęła także działania mające na celu zabezpieczenie rzek na granicy polsko-białoruskiej. Bug, Swisłocz i inne mniejsze rzeki to jedyne miejsca, gdzie nie powstała fizyczna bariera. Wiceminister Wąsik wskazał, że dodatkowe zabezpieczenia powstaną również na granicy z obwodem kaliningradzkim. Białoruś razem z Rosją próbują zbudować północny szlak migracyjny. Nękać Polskę, nękać Litwę, nękać Łotwę, a być może za chwilę nękać Finlandię. Ja chciałem podkreślić, że przystąpiliśmy do budowy zapory z drutu żeletkowego na granicy z Kaliningradem. Już rozpoczęliśmy budowę perymetrii, czyli systemu elektronicznego nadzoru nad granicą z obwodem kaliningradzkim. Na jesieni będziemy mieli tą pełną perymetrię gotową. Między innymi granitowy słup na trójstyku granic Polski, Litwy i Rosji został ogrodzony koncentryną, czyli zasiekami z drutu ostrzowego. Ogrodzenie trójstyku jest elementem zabezpieczenia granicy Polski z Federacją Rosyjską, mówi major Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Budowana jest zapora z drutu ostrzowego. Fizycznie budują ją żołnierze Wojska Polskiego, natomiast funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego działu Straży Granicznej nadzorują i wskazują miejsca, gdzie ma być postawiona. W tym miesiącu rozpoczęły się również prace z budową perymetrii. Perymetria powstanie na całym odcinku z obwodem kaliningradzkim. Straż Graniczna zatrzymuje też coraz więcej tak zwanych kurierów, czyli osób, które przyjeżdżają pod polsko-białoruską granicę i próbują przewieźć migrantów nielegalnie przekraczających granicę. Od początku roku zatrzymano już ponad 230 takich osób, czyli 3 razy więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Wyraźnie widać, że kurierzy, czyli organizatorzy nielegalnego przekraczania granicy, wkładają duży wysiłek w to, by odbierać osoby. Bardzo często ostatnio zdarza się, że jeżdżą w większych grupach, nawet po 4 auta, czyli jest pilot prowadzący i samochody zabezpieczające. Jest to bardzo dochodowy interes, w związku z czym wkładają duży wysiłek w to, by zorganizować takie nielegalne przekroczenie granicy. Major Zdanowicz dodaje, że czasami dochodzi do niebezpiecznych sytuacji podczas prób zatrzymania kurierów. Niestety bardzo często się zdarza, że nie zatrzymują się do kontroli, że wszczynany jest pościg, że powodują kolizje na drogach. Nierzadko zagraża to życiu osób podróżujących z nimi, ale też i funkcjonariuszy. Kiedy próbując zatrzymać takie auta do kontroli, kiedy kurier uciekający się nie zatrzymuje, to dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Latem ubiegłego roku na podlaskiej części granicy z Białorusią ukończono zaporę fizyczną, czyli 5,5-metrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żyletkowym. Politycy Platformy Obywatelskiej, w tym europoseł Janina Ochojska, wciąż domagają się jego rozebrania. Cała zapora ma ponad 200 kilometrów długości. Znów słyszę ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Mówię jak jest, czuję mniej, ale pragnę więcej. Tak dzień ze dniem miesza się, miesza się. A teraz czas na nasz standardowy punkt programu. Będzie to Piotr Łodej i dr Klaudia Rosińska, czyli czas na... News albo fake news. Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi wspólnie z dr Klaudią Rosińską, specjalistką NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dziś zresztą o tym mówimy od rana, dzień flagi, dzień Polonii. Może warto zastanowić się w tym wyjątkowym dniu nad wizerunkiem naszego kraju za granicą, jak jest prezentowany. Oj, panie redaktorze, to ja nie wiem, czy na 5 minut to jesteśmy w stanie na to pytanie udzielić jakiejkolwiek wyczerpującej odpowiedzi. No ale na pewno na gruncie dezinformacji w kilku słowach moglibyśmy coś powiedzieć. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o wizerunek, to ja obserwuję przede wszystkim zmianę postrzegania Polski. In plus? I to jest oczywiście, że in plus. To jest oczywiście efekt przyjęcia Ukraińców do Polski i tego, że społeczność międzynarodowa była o tym informowana. Też no w takim trybie live, powiedziałabym, więc oni widzieli, jak my niemalże no wchłonęliśmy tyle milionów ludzi bez takiego zostawienia ich, powiedziałabym, na ulicy, samych sobie w jakichś obozach dla uchodźców. No pamiętamy te centrum pomocy, prawda? I dalej od granicy wschodniej, kiedy to Ukraińcy, szczególnie kobiety z dziećmi, znajdowały schronienie. Tak, i to jest dla wielu społeczeństw zachodnich, czy też międzynarodowych, szokujące, bo naprawdę ja bardzo często przy moich podróżach zagranicznych doświadczam tego, jak wielki podziw jest dla nas, jako Polaków, że tak udało nam się to sprawnie zorganizować, ale przede wszystkim właśnie, że do własnych domów wielu Polaków przyjęło tych uchodźców. Mhm. I to jest zdecydowanie zmiana bardzo dobra, bo pamiętam też z kolei z poprzednich lat, że docierał taki przekaz dezinformacyjny, zwłaszcza po 2015 roku, że Polska nie chce przyjmować uchodźców, że jest krajem rasistowskim. Ale że... przecież dwa lata temu też pojawił się ten wątek uchodźców na granicy białorusko-polskiej, chociaż analogicznie nie możemy tego rozpatrywać. Nie możemy. Ja też tłumaczyłam wielokrotnie, że ta sprawa białoruska jest sprawą zupełnie innej rangi. Tam ci ludzie byli w rzeczywistości użyci jako broń destabilizacyjna, ale chodzi o coś innego. W międzynarodowej przestrzeni publicznej było mnóstwo informacji na temat tego, że Polska jest krajem zamkniętym, nietolerancyjnym, nieprzyjmującym z różnych powodów uchodźców. I w 2016-2017 roku coraz więcej pojawiało się takich przekazów, również wzmacnianych przez dezinformację rosyjską. I w tym znaczeniu to, co zrobiliśmy w zeszłym roku, no było spektakularnym odwróceniem tego trendu, bo oczywiście, że pan redaktor ma rację, że na początku również wojny była ponowna próba pokazania tego kontekstu rasizmu, ale mimo wszystko nie udało. I w związku z tym to traktuję jako wielki sukces, jeśli chodzi o wizerunek Polski. I oczywiście... to się przebiło przecież za granicę, prawda? Bo wszystkie media światowe też o tym mówiły, podziwiały, były różnego rodzaju wyróżnienia pokazujące, że Polacy mają wielkie serce. Tak, i to z pewnością jest warte odnotowania, ale była to taka forma jednorazowej, spektakularnej akcji, która znacznie poprawiła nasz wizerunek. No i kolejne zadanie teraz przed nami, tak, by utrzymać to. Oczywiście, że tak. I to jest też zadanie mediów, które powinny pokazywać tę rzeczywistość w Polsce też z takim właśnie nastawieniem promowania tych dobrych wartości, które tutaj mamy. Ale jest to też dla mnie ważne ze względu właśnie na przeciwdziałanie dezinformacji, bo wiemy, że na tym gruncie międzynarodowym Rosja stara się przedstawić nas właśnie w takim negatywnym, rasistowskim, antywspólnotowym świetle. Zatem to jest taka bardzo intensywna wspólna praca mediów, trzeciego sektora, pewnie też rządu, nad tym, aby pokazywać, że tak nie jest, że Polacy są narodem, który chce współpracować, który chce rozwijać tą wspólnotę międzynarodową i też jest krajem pełnym szacunku do drugiego człowieka bez względu na jego rasę. Zresztą wiele tych wątków dezinformacyjnych pojawia się, jak już mówiliśmy w naszym cyklu. No, chyba nie ma tygodnia, żebyśmy nie poruszali, że ta dezinformacja rosyjska próbuje skłócić nie samych Polaków z Ukraińcami, ale Polaków z Polakami na temat Ukraińców przebywających w Polsce. Tego może tak na arenie międzynarodowej nie widać, choć zapewne ktoś, kto bardziej śledzi geopolityczne konteksty, będzie miał świadomość tego, jak to przebiega w Polsce. Mm-hmm. Tu akurat większą rolę mogą mieć też Polacy mieszkający za granicą i dający w pewien sposób świadectwo o tym, jak zostali wychowani i ukształtowani. I to często też ma dużo większy wpływ na ocenę nas jako kraju niż to, co bezpośrednio się dzieje w Polsce. A mówiliśmy to dziś w Dniu Flagi i w Dniu Polonii za granicą. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ten nudny dzień, nie chlujnie w nim ty. Autobus nie nasz na przystanku my. By czas zabić gra, chcę sama się grać. Jej temat to mgła, bezsilna jak ja. Bądź dużym chłopcem i przestań do mnie słać pytania. Twe słowa to ciągi liczb, nie ułożę z nich równania. Nie umiem być sukoła, a ty sypiesz mi piach w oczy. Mam dosyć już chłopców, co nie potrafią. Kradł mój cenny czas na uprawianie nudy. Ty to nie wiatr, co sprawia, że łopoczą moje żagle. Chcę mężczyzny, co wywróci mu świat i porwie nagle. Bądź dużym chłopcem i przestań do